tent laya ni loud inna sona lagna di baby not allowed seri is beauty da nal pe koi hai sare am kar di qatl illegal yeah ni ko ka peace na koi reach kar diya tease na na na na ni ko ka peace na koi reach kar diya tease na na na na ओ कुफिया रिपोर्टा तुसी टेढ़ा टेढ़ा तक दे हो अन्ना एटीट्यूड क्यों नक उठे रख दे हो वाल किता बेबी तू भरोसा नहीं उपल दा शूट दा भी रंग साड़ी कड़ी नाले रल दा हाफी रख दे या पूरी खबर चनावली एक बारी तक लो ना लोड ना शराबी उसान ठग दिए दिल मंग दिए कूलो खंग दिए तू लग दी को काफी सना कोई री चोरी जब से ये तेरे देख नक रे हजार हो गए दिल्ली से मोहाली लौंडे दिल के बीमार हो गए 170 सेंटीमीटर चोरी तेरा कद है रे ठाटा पीस पूरा भाई जिसकी ना हद है ऐसा तो पहले कभी हुआ ना रानी मुझे बावला सा हुआ जब पहली बार देखा तुझे कोका पीस है तू ना कोई छोटा सा भी फ्लॉ तेरे लिए तोड़ू रानी दुबई के लॉ चोरी को ही होती असली हीरे की कदर बोले का भगत मैं छोरा गणा गदर कदे वॉक कदे शॉपिंग लॉन्ग ड्राइव दी शौकीन है उंगलब दी रखती तेरी डेली रूटीन है सारे कम छड़ मैं ता तेरे जो कर गया फीम दी डली गल चमकीला कह गया रेड पेंट बुला उते नाल तेरा पाऊ एक तो कतल नी तू मारत तक राउड ना लंगे एक पल दस मैनू हल